ciągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 stycznia jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W natowskich ćwiczeniach w Hiszpanii zginęło co najmniej 10 osób, a kilkanaście zostało rannych. Rozbił się grecki myśliwiec F-16. Nawet do rana potrwa zabezpieczanie warszawskiej kamienicy, w której doszło dziś do wybuchu gazu. Zniszczenia są bardzo poważne. Już wiadomo, kto jest właścicielem drona znalezionego na terenie Białego Domu. To urzędnik państwowy. A serwis zaczynamy od informacji z Hiszpanii. Podczas natowskiego szkolenia doszło tam do katastrofy greckiego myśliwca F-16. Zginęło co najmniej 10 osób, a co najmniej 13 jest rannych. Stan 6 określany jest jako poważny. Oprócz Greków w szkoleniu brali udział także wojskowi z Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii, a także Stanów Zjednoczonych. Polaków nie było. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. I o tym Ewa Wysocka. Do tragedii doszło na terenie wojskowej bazy lotniczej w Los Llanos, nieopodal Albacete. Podczas startu dowodzona przez greckich pilotów maszyna uderzyła w hangar i eksplodowała. W obiekcie tym piloci przygotowywali się do lotów. Ponieważ budynek stanął w płomieniach, prowadzący akcję nie wykluczają, że liczba ofiar i rannych może się zwiększyć. Baza lotnicza jest miejscem ćwiczeń pilotów NATO i wśród poszkodowanych w katastrofie są prawdopodobnie obywatele kilku krajów. Akcja ratunkowa trwa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A w Warszawie wciąż trwa usuwanie szkód i zabezpieczanie mieszkań, które ucierpiały w wyniku wybuchu gazu. Po 13 w jednej z kamienic w centrum miasta doszło do silnej eksplozji, w wyniku której zniszczonych zostało kilka mieszkań. 5 osób trafiło do szpitala. Jedną z nich jest pasażer autobusu, który przyjeżdżał obok budynku w momencie wybuchu. Ze świadkami eksplozji i strażakami rozmawiał Witold Banach. Świadkowie zdarzenia z przerażeniem wspominają efekty eksplozji. Byłam parę sekund po zdarzeniu. Widziałam płacz, krzyki, wołanie o pomoc. Kobietę, która była przygnieciona wszystkim, co spadło na nią z drugiego piętra. Jeden pan stał na pierwszym, bodajże drugim piętrze, już nie pamiętam. Cały brudny, możliwe od tego wybuchu. Chciał skakać, był pokrwawiony. Siła wybuchu była ogromna, ponieważ wypadły również szyby z budynku, który był naprzeciwko. Zniszczenia są bardzo poważne. Jednego z mieszkań, wszystkie ściany działowe są zniszczone, jest zniszczony strop między pierwszym piętrem a drugim, a także między pierwszym piętrem a parterem. Wyjaśnia rzecznik Straży Pożarnej Paweł Frontczak i dodaje, że akcja zabezpieczania budynku potrwa wiele godzin. Sądzę, że ta akcja potrwa co najmniej do wczesnych godzin rannych. Te działania skupiają się w tej chwili na odgruzowaniu i zabezpieczeniu stropów. Mieszkańcy kamienicy nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań do czasu decyzji inspektora budowlanego. 13 z nich zdecydowało, że noc spędzi w miejskim ośrodku sportu przy ulicy Polnej, który poszkodowanym udostępniło miasto. Witold Banach, Polskie Radio. Zamiast nieuzasadnionego względami medycznymi długiego pobytu w szpitalu, pacjenci onkologiczni mogą odpoczywać po zabiegach w bardziej przyjaznych warunkach domów czasowego. Od stycznia tego roku podczas kilkudniowych cyklów radio lub chemioterapii mają prawo do bezpłatnego pobytu w hostelach lub pensjonatach. Płaci za to Narodowy Fundusz Zdrowia. Za dobę 156 zł, a wliczony w to jest transport chorego ze szpitala do miejsca zakwaterowania. To duże ułatwienie, przyznaje pacjent korzystający z usług hotelu przy Centrum Onkologii w Warszawie. Osoby, które są na radioterapii czy chemioterapii, nie pracują. No jest to jakiś wydatek i obciążenie. Ze Śląska jestem dokładnie. Hotel był opłacany przez NFZ, natomiast wyżywienie było w własnym zakresie. Andrzej Troszyński, rzecznik Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent na stanie szpitala to jest doba mniej więcej 400 zł. W tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przekazywał kwotę 156 zł za dobę szpitalowi. Dr Beata Jagielska, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Centrum Onkologii w Warszawie. U chorych, którzy są kwalifikowani do leczenia ambulatoryjnego, potencjalnie mogą się zdarzyć zdarzenia, których nie umiemy przewidzieć. Nie oznacza to, że nagle wszyscy chorzy powinni być hospitalizowani, bo może się coś zdarzyć. Takiej reguły nie ma. Nowe przepisy weszły w życie razem z pakietem onkologicznym. Wyjaśniła się sprawa drona znalezionego na terenie Białego Domu. To zabawka urzędnika państwowego. Mężczyzna, którego przesłuchali agenci Secret Service, przyznał, że stracił kontrolę nad urządzeniem, gdy o świcie bawił się nim na ulicy w pobliżu pomieszczeń zajmowanych przez prezydenta. Według dziennika New York Times służby bezpieczeństwa uznały, że nie mają powodów, by kwestionować prawdziwość tych informacji. Podczas incydentu pary prezydenckiej nie było w kraju, ponieważ składa oficjalną wizytę w Indiach. W budynku przebywały jednak córki pierwszej pary USA. Agenci Secret Service od początku dochodzenia zapewniali, że dron nie zagrażał bezpieczeństwu. Posługiwanie się jednak takimi urządzeniami w Waszyngtonie jest nielegalne. To był Serwis Trójki. W nocy chmury, śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem i tam drogi mogą być śliskie. Od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i zera na zachodzie. A jutro w centrum i na wschodzie śnieg, na zachodzie deszcz lub marznący deszcz ze śniegiem. Synoptycy nie wykluczają jednak rozpogodzeń. Od minus 1 stopnia w Augustowie do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Oh, Calvin Harris sprzed lat na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania w GH Minus. Grzegorz Hoffman na urlopie w zastępstwie Agnieszka Szydłowska. Raz jeszcze dobry wieczór. Calvin Harris, jego piosenka to nie jest temat do napisania pracy naukowej z całą pewnością, ale jeden z tych utworów, które idealnie pasują do tego, aby po prostu tańczyć i nie przejmować się tym, że piosenka musi także posiadać jakieś głębokie treści. Czasami nie musi i czasami wręcz lepiej, żeby nie posiadała, aby zabawa była jak najlepsza. Zresztą akurat ta piosenka przypomniała mi się w sobotę podczas właśnie tanecznego spotkania. Wspólnego, dużo ludzi, zabawa, radość. I podsunął mi ten utwór tak naprawdę komputer, jeden z portali, który umożliwia granie muzyki. I ta funkcja, która występuje też, kiedy robimy zakupy przez internet. Ktoś, kto kupił tę płytę, kupił także to. I to, tak samo działają strony z muzyką, że podsuwają od razu skojarzenia. Co może pasować? I bardzo się cieszę z tego odkrycia po latach utworu, który myślę teraz będzie za mną chodził, a na pewno będzie służył do tańca. Więc jeszcze jedno takie nagranie sprzed lat, nieco starsze, bo w sumie cały czas mamy karnawał. Thank you. Europa i najlepsze, co może zaprezentować. Najpierw wizyta we Francji. Tam właśnie żyje artysta, który wybrał sobie pseudonim Colder. I to było to starsze nagranie, Crazy Love. A teraz sekundę temu byliśmy jeszcze w Finlandii, bo to właśnie tam nagrywa producent Sinko Stan. Chociaż oczywiście nagrywanie dzisiaj w konkretnym miejscu ma mniejsze znaczenie. Ważne jest to, że właściwie no, bez ograniczeń można docierać ze swoją muzyką do ludzi na całym świecie. Czy tak się stanie w przypadku naszego nowego polskiego zespołu? Zobaczymy, bo tak naprawdę wszystko przed nimi. Przed nimi wydanie debiutanckiej epki, która ma się ukazać w marcu nakładem wytwórni You Know Me. Za nimi ich pierwszy występ wczoraj w warszawskim klubie Basen przed zespołem Rebeka. Na scenie stanęły Rysy. Bardzo zainteresował mnie ten występ i muszę powiedzieć, że bardzo chętnie usłyszałabym, a także przy okazji obejrzała więcej, bo to, co widziałam, sprawiło, że mam naprawdę apetyt. Justyna Święs, znana nam z duetu The Dumplings, gościnnie i w muzyce Rys, ale także na scenie. I to wszystko naprawdę dobrze się układało wczoraj i mam nadzieję, że równie dobrze ułoży się, kiedy w marcu nadejdzie epka. Na razie znamy tylko jeden utwór. Jego premiera miała miejsce w zeszłym tygodniu, w środę. No i teraz możemy go już zupełnie oficjalnie słuchać także w audycji GH Minus. I lie and think, I sit and eat, I stand and look at a wall, I walk and nothing more. I bath and wash the body, I speak and I don't listen. Alone. stand and look at a wall. I walk and nothing more. Nagranie zatytułowane jest Ego. Aby je znaleźć w sieci, trzeba wpisać 4 litery. R, Y, C, Y. Projekt, który nazywa się Resty. Doświadczeni producenci. Doświadczona już, a nadal niezwykle młodziutka wokalistka. To jest ten przepis. Teraz wokalistka nieco starsza, która mogłaby... W marcu otwiera swoją wystawę w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i to chyba najlepiej opisuje to bogactwo, które wiąże się zarówno z jej osobowością, osobą, jak i sztuką i tym wszystkim, co przez lata kariery dookoła niej w związku z jej talentem zdarzyło się, urosło, narosło, skojarzyło się, zbudowało nowe konteksty. Od zeszłego tygodnia słuchamy nowej płyty Björk, więc no, byłoby nie taktem, gdyby nie pojawiła się w tej audycji. My mouth was Björk z nowej płyty Vulnicura w jednym nagraniu, jednym z krótszych, ale jeżeli ktoś ma ochotę na podobne eksperymenty, a także chciałby posłuchać muzyki producentów, artystów, którzy wspierali Björk podczas nagrywania tej najnowszej płyty, to zapraszam jeszcze dzisiaj w nocy, a właściwie już we wtorek w nocy, o północy, że tak zarymuję, do programu PS, bo dzisiaj Björk po trochu wyciąga z lochu. Ona prowokuje spotkania z różnymi artystami, od niej wszystko się zaczyna, no i na jej najnowszej płycie wszystko się kończy. Przynajmniej takie mam zamierzenia co do tej nocnej wyprawy. Teraz jeszcze powiedzmy, że to nie noc, ale wieczór i chciałabym przedstawić jeszcze jedną artystkę, która całkiem niebawem pojawi się w Polsce, bo w drugim tygodniu lutego Emika planuje odwiedzić Polskę, to po pierwsze, a po drugie są też bardzo zaawansowane plany, aby odwiedziła nasze studio. I nie tylko po to, aby poopowiadać, ale także po to, aby pograć. I'm not afraid to die. Emika, bardzo zdolna dziewczyna, dwie płyty na koncie, trzecia w drodze. Emika w drodze do Polski, aby nas odwiedzić. Nie ma daleko, bo zdaje się, że mieszka w Berlinie teraz już na stałe. Te dwie płyty, które się ukazały, ukazały się nakładem wytwórni Ninja Tune. Wiem, że dla wielu osób to znaczy. No więc właśnie, Emika jest jedną z tych dziewczyn, którym udało się zadebiutować w Ninja Tune. No i wydać tam także płytę numer 2. Zresztą tak dokładnie była ta druga płyta zatytułowana. Teraz artysta, który jest już jednym z ogłoszonych wykonawców festiwalu o najdłuższej nazwie na świecie. Festiwalu, który podobnie jak Electronic Beats ma swoje odsłony w różnych miastach. W różnych miastach europejskich. No i Warszawa od zeszłego roku jest właśnie na tej mapie. Mówię o imprezie o nazwie Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. W tym roku druga odsłona pod patronatem Trójki. Wszystko działo się będzie w kwietniu, a właściwie zacznie się już w marcu na naszej antenie koncertami, podczas których będziemy mogli poznawać różnych muzyków. Ale kiedy już nadejdzie kwiecień i będzie miał miejsce sam festiwal, to festiwal zostanie otwarty także radiowym występem. W związku z tym będziemy go transmitować i będzie można go posłuchać. Bardzo ciekawego pomysłu muzycznego. Steve Nash, to jest pseudonim polskiego artysty, pianisty, kompozytora i jego Turntable Orchestra. Orkiestra, w której grają zarówno instrumentaliści, jak i mistrzowie po prostu grania na gramofonach. Tłumaczy teraz to określenie turntabliści. No i to jest połączenie sił, tego co można uzyskać właśnie z klasycznych instrumentów, tego co robią na scenie muzycy klasycznie wykształceni, z muzykami, którzy używają nieco innego narzędzia, jakim są gramofony i miksery. No i to wszystko oczywiście pod dyrekcją i do utworów Steve'a Nasha. Próbka już teraz na naszej antenie, próbka studyjna. Steve Nash i Turntable Orchestra. Polacy grają, Polak komponuje, dyryguje i gra na pianinie, no ale wszystko właśnie tak zostało nazwane. Bez komentarza. polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje, a w niej GH+. Te dwie literki prowadzą do artykułu, w którym no, główne zdanie brzmi nie ma Grzegorza Hoffmana, więc trwają w najlepsze harce. I tam w tym artykule można znaleźć spis utworów, które pojawiły się podczas naszego dzisiejszego spotkania. Gdyby ktoś był zainteresowany, serdecznie polecam. I dziękuję za ostatnie dwie godziny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała. Także dziękuję. Dziękujesz? Dziękuję. Co do usłyszenia. Wait. good kid, a shelter, the shirt. But I send their sons and daughters to the workshop or the mill. I work something upside down. I will change the tune, it will. I will turn them upside down. I will turn them upside down. I can practice all their preaching when we turn them upside down. Chillers toil. They run about the world while we are pinned down to one slope. But we'll turn things upside down. If I can't even know. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 26. W domu Waleski Magnor odbywa się smutna wieczerza wigilijna, po której następują smutne święta. Czojg dyskretnie przekazał Walesce, że Józef musi się ukrywać ze względu na sprawy związane z polityką. 4 dni przed świętami narodziły się dwujajowe bliźniaki, Alfred i Elfrida. Józef od 3 miesięcy przebywa w ciemnościach, w spoczniku ewakuacyjnej pochyli łączącej komorę pomp z szybem ewakuacyjnym na pokładzie 300 kopalni Delbrick. Józef otwiera szeroko oczy i zamyka je najszczelniej jak potrafi. Jest tylko ciemność. Józef przyjmuje tę ciemność, admiruje tę ciemność, wciąga ją w siebie i ciemność go wypełnia. Józef staje się ciemnością. Gaśnie w ciemności i jest szczęśliwy. Rzadkie myśli o Walesce, małym Ernście i dzieciątkach, co się miały narodzić w ciemności, gasną. Myśli o ostatnim świniobiciu, na jakim był, podczas którego zabili Lomanierz i Wołdziony. Stara się nie myśleć o Karolinę. Nikodem siedzi w salonie domu własnego architekta, który nie jest już domem własnym architekta, tylko domem żony architekta. Ta zaś już nie jest żoną architekta, chociaż przecież oficjalnie się nie rozwiedli, bo to trwa i nie było czasu. I teraz Nikodem przyjechał do domu, który oficjalnie jeszcze jest jego, ale przecież umówili się, że zostawia dom żonie architekta i córce architekta, która już śpi w swoim pokoju. Dobrze, że przyjechałeś, mówi żona Nikodema bardzo sztucznym głosem, w którym nie ma już zabitej przez strach nienawiści, ale jest ciągle cała uraza, upokorzenie, poczucie odtrącenia i wzgardzenia, jakie wywołał w niej Nikodem. Nikodem sądzi, że żona go nienawidzi, bo odszedł do młodej, pięknej dziewczyny, która wyglądałaby jak z obrazu Cranacha, gdyby Cranach mógł ją namalować. Żona Nikodema nie wie, jak wygląda dziewczyna, do której odszedł Nikodem, bo nigdy jej nie widziała, ale poniekąd się domyśla. To jasne przecież, mówi Nikodem bardzo sztucznym głosem. Zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że kocha kobietę, która siedzi na brzeszku fotela model Barcelona. Tylko w związku z nią i z tym kochaniem jej nie dzieje się w nim to, co dzieje się w nim w związku z dziewczyną, którą też kocha, a która mu się wymknęła i odjechała autobusem. A on wrócił do mieszkania, które najpierw miało być jej, tyle że kupił je na siebie, a potem miało być ich wspólne, a teraz czyje jest to mieszkanie w bloku na Tauzenie w Katowicach? Nikodema, który nie uważa, że jest jego, czy dziewczyny, która wie, że nie jest jej? Milczą. Powinniśmy coś ustalić, myśli Nikodem. Czy mam tu mieszkać, czy nie? Gdzie, co i jak w ogóle? Milczą. Pójdę zapalić, mówi Nikodem. Odsuwa szklane drzwi. Wychodzi na ogród, zapala goździkowego papierosa. Na tyczce altany siedzi dzierżba i Nikodem przygląda się dzierżbie. W zeszłym roku też tu była. Ciekawe, czy ta sama, zastanawia się Nikodem. Dzierżba, gąsiorek, samczyk. Dzierżba przygląda się Nikodemowi. Nic nie mówią. Nikodem ani dzierżba. 22 września 1921 roku Reinhold Ebersbach milczy dokładnie tak samo, jak milczą Nikodem i dzierżba 93 lata później, chociaż ciągle w tym samym czasie. Reinhold siedzi w pociągu relacji Breslau-Berlin i milczy. Józef Magnor siedzi na spoczniku pochylni ewakuacyjnej u samego stropu komory pomp 400 metrów pod ziemią w kopalni Delbrück. I milczy. Waleska Magnor rozmawia z Wojciechem Czoikiem o tym, że Józef Magnor musi się ukrywać. I też milczy, bo mówi tylko Czoik. Ernst Magnor śpi w kolebce i milczy. Stary Pindur, nagi, kończy układać stos z chrustu w lesie między Alt Grabownia, Olszowic a Chwalencic. Nie milczy, śpiewa. Ej, ty wionku cyprysowy, owijaj się welegowy. Ej, ty wionku cyprysowy, owijaj się welegowy. Patrzy w ogień, chwilę milczy. Ej, ty wionku cyprysowy, owijaj się wele. Urywa, bo przypomniała mu się inna piosenka. Zaczyna swoim starczym, piskliwym głosem, już bez melodii. Piskej, piskej, ty słowiku, do dnia białego, przyprowadź mi kochaneczka do łoża mego, wele łoża stoi gnot po leku, a nie skubobyś pod. Dalej nie śpiewa, chociaż tekst pamięta, milczy. Rozpalił stos, na którym chciał samego siebie złożyć w ofierze, ale się nie odważył. W tym samym miejscu, 73 lata później, znajduje się jezioro. Sztuczne jezioro zwane Zalewem Rybnickim. Nie ma przysiłka Olszowic. Obok grabowni w latach 70. budują wielką elektrownię. Na jej potrzeby spiętrzają wody rzeki Rudy. I powstaje jezioro. 15-letni Nikodem na tym jeziorze uczy się żeglować. Siedzi przy rumplu czerwonej, podniszczonej Omegi. Dakronowe żagle są w łopocie, bo 14-letni Nikodem nie umie dobrze wybrać talii grota. Instruktor tłumaczy Nikodemowi. Ostrzysz, wybierasz, odpadasz, luzujesz, chłopie. Nikodem wybiera talię grota. Dakron już nie łopocze. Pindur wrzuca na dopalający się stos swoje łachmany. Nagi przedziera się przez las. Wchodzi między zabudowania Orzupowic. Tam zostaje rozpoznany. Edeltrauda Pikulik osłania starczą nagość Pindura starym prześcieradłem i troskliwie prowadzi go na teren szpitala dla psychicznie chorych, który nazywa się jeszcze Prof. Irrenanstalt in Rybnik. Józef pozostaje w ciemności. Przynoszą mu jedzenie, wodę, wódkę i eter. Nikodem wychodzi z domu Ernsta i Geli Magnorów. Kto to był? Pyta Gela, bo już zapomniała. Czemu babcia mówi do ciebie Adaśku, tatuś? Pyta Nikodema Weronika. Bo jest bardzo stara, odpowiada Nikodem. Wsiadają do samochodu. Gela wraca do myśli o ciele Słowaka, skopanego na śmierć na bocznicy pod Nowym Miczinem. Ernst włącza niemiecką telewizję. Zakłada na uszy bezprzewodowe słuchawki. Inaczej nie słyszy, co mówią. Lubi oglądać niemiecką telewizję, żeby nie zapomnieć języka. Sam się z tego śmieje. Po co mi język, skoro mam 94 lata? Program nazywa się Euromax Leben und Kultur in Europa. W studio Marike Krüger. Marike Krüger opowiada o regatach kutrów w Kiel. Przystojna kobieta, myśli Ernst i po chwili przestaje słuchać. Myśli o pszczołach. Ernst zawsze miał pszczoły, a teraz Ernst nie ma pszczół. Stały cztery ule, pomalowane na żółto i zielono. Ernst postawił je w latach 60., a od połowy 90. odgrażał się, że to już ostatni rok, kiedy jest miód. Potem został jeden ul. Potem nie było już żadnego ula. Ernst myśli o Nikodemie. I o miodzie.